A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim, bismillahi r-rahman r-rahim, inna alhamda lillahi nehmaduhu, wa nasta'inuhu, wa nasta'gfiruhu, wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina, ma yahdihi allahu falamudilla lahu, wa ma yudlilhu falamudilla lahu, ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu thumma amma ba'du. Të gjitha lavdhe dhe falëndërimet janë vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Zotin tonë falënderojmë, prej tij falje dhe udhëzime kërkojmë, ndërsa salavat dhe selamet për shëndetit më të plotë mbi pejgamberin e fundit Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam. Mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe mbi çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, të nderuar xhamatlidë, do të vazhdojmë në ciklin të cilin neve kemi ndërprerë para Ramazanit dhe është cikli i tefsirit, komentit të Kur'anit Allahu te bareke ve teala. Këtë cikl, do më dhënë, e kemi filluar para disa vite, në unë është cikl i cili ka zgjatë dikon 3-4 vite, dhe në ka ngele dhe pak për të përfundue surën El Bakara, me lejnë dhe izën Allahu të bareke, vë tjara. Për shkak sa atje, jemi ndalë gjatë në shumë ajete, deri të ajetit 200 i surës El Bakara, andaj për shkak materialit të shumë që është grumbulluar, lëshërojmë që sot ta rifreskojmë vetë vetëm me atë që ka e kemi thanë para se të kalojmë tek gjërat e reja. Pra, sot do të ndalemi edhe njëherë me ajetet që i kemi marrë shumë shkurt, pra një loj zingjirit të bojmë me atë që ka do të vjenë me lejnë Allahu të barek e vëtjala. Surë El Bakara është në surët e mdoja të Zotit të barek e vëtjala, ma dje është surja edhe më e gjata në numër, edhe më e vlefshja në peshë, për të cilën ka thamë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se me këtë surë nuk mundën mushti njerëzit e kotë, si sirbazët, magjistarët, për kushdo që mirët me të kota, në surën El Bakara e gjenë rezistencë dhe s'ka mundësi me emposhtë këtë përmbajtje e cila ka zbrit në këtë surë. Kjo surë ka 286 ajete, pra neve kemi morë 200 ajete, në kanë gjelë dhe 86 ajete me lejnë Allahu të bareke vë tjala. Surja El Bakara dhe zërë, e kemi përmend shpesh këta, po e theksojmë, se të shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, njohja e surës Al-Baqara ka qenë grada e alimit. Pra kush e ka ditë surën Al-Baqara, me kuptimet e veta, është llogarit dietar. Jo dietar në kuptimin që e dim neve, apo e di përmendsh, e kështu më radhë, jo, dietar kuptimin referencë e fejës Allahu te bareke ve teala. Andaj, i ka zgjatë shumë prej sahabeve, vite të tëra, mësimi i surës Al-Baqara. Jo hifz, po përmbajtja me anat, shëriati Allahut të bareke vë tjara. Tani, këthejmi, do më dhënë, sot këtë ligjerat nuk dhe është dojmë me treja, po do të këthejmi prim fillim që të mërim dërte faqe ku kemi ngellë, që pastajt vazhdojnë me lejnë Allahut të bareke vë tjara. Fillim ishtë vëzër, në surën El Fatiha, ku kemi thonë atje, në surën El Fatiha, kam përmend jetar shumë prej dobive, prej dobive qëfar kam përmend? Te fjala Zotit Gjellë Gjellalu, kush ka mushaf apo telefon është mirë me për cilë, që të jetë më afer me surën El Bakara, dhe shkojmë faqe për faqe në ato qka i kemi thonë. Në surën El Fatiha, vezër, surja El Fatiha është surja më e madhe e cila i ka zbitë Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Pra, tri surë, vezër, në Kur'an janë si baza Kur'anit. Tri surë në Kur'an janë si baza Kur'anit. El Fatiha, El Bakara, edhe suratu Kul Huwa Allahu Ahad. El Fatiha, Surë Al-Baqara edhe Suratul Ikhlas. Këto tri surë dhe zër janë, dhe mënë, këtë Kur'ani, pjesa tjetër, silë dhe rëth kësajna. Nuk ka në Kur'an ajete tjera që s'ka në Baqara. A ka në Baqara që s'ka tjera. A kupton? Dhe mënë, këtë surët që ka ti i lexon në Kur'an, atje mundu me pas informatat shumëta. Të gjitha janë surën Al-Baqara. Dërsa në surën Al-Baqara, ka diçka e cila nuk është në ato. Pra, surja Al-Baqara, surja Fatiha, surja Al-Ikhlas, janë tri surët më kryesore të Kur'anit Allahu Gjese, të të kanë arë me lëvdratë për nga mberi sallallahu aleyhi sallam. Madje Fatihaja nuk i ka zbit askujt pos Muhammedit sallallahu aleyhi sallam. Pra, surja Fatiha është surja më e madhe. Në këtë surë, cili ajet është më i madhi? Pra, më epiqender, i ja ke na'budu, i ja ke nësta'i. Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm për e teje, ndihmë kërkojmë. Tani vëzër, disa prej djetarëve sa kanë thanë, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. E dietar tash ne do të huazojmë nga ajo çka kemi fol në fillim, apo kujt i kujtohet, po tani parafërsisht i kujtohet ai i cili ka qenë ders me radhë. Djetarës farë kanë thonë, si të adhurojmë ty? Si të adhurojmë ty? Ja, e ka zbi surën e al-Bakara. Pra, përgjigja e pytjes, si të adhurojmë ty, është surën e al-Bakara. Pra, Allah e ka zbi surën e al-Bakara, ja, në përmjet saj surë, ja, kemi madhuru. Mësone këtë surë, mësone dispozitat e Zotit Gjellë Gjellalu, edhe kështu e realizoni ijake në abudu, vë ijake në sta'im. Gjithashtu, si përgjigje e fjallës Allahu të barëke vë të arën, surën e al-Fatiha, i hidinë së sirat al-mustaqim, ka ardhë, Alif Lam Mim Dhalik al-Kitab la rayba fi. Pra tim Fatiha çka i thu Allahu xhellahu ala, o Zot më udhëzon në rrugën e drejtë. E rruga e drejtë vëzër ku është? Në rrugën e drejtë, domthonë nuk shkruan kurkun, nuk i shkon kurkujt mball, këjo në rrugën e drejtë. Gjithu. Ndërsa sicili thotë jena në rrugën e drejtë. Apo sicili, edhe ata që besojnë, edhe ata që s'besojnë thonë jena në rrugën e drejtë. Ai keni pa kur dalë me fjalime si musliman, si jo musliman, thotë jemi në rrugën e duhur. Jemi në rrugën e drejtë. Drejt integrimeve dhe proceseve të drejta. Së të ma kush me fol. Mirë po nuk shku më balë së është i udhëzuar. E Allahu Gjellu Ala 17 herë ditë në e bani farz me thonë i hdinës siratën në mustaqim. Në udhëzën e rrugën e drejt. Mirë dikush thotë po cila rrugë e drejt. Surja, El Bakara e detalizon atë qka e donë Allahu të bareke vë të jale. A da kjo është prej fjallëve që i ka mërmen djetarët në këtë kontekst. Pra tani, surja El Bakara duhet besimtari kure lexon ta lip i hdine sirat al-mustaqim. Allahu mu ka përgjigj muë në kërkesën time udhëzon në rrugën e drejt. Apo, sepse shumë njerëz vëzër këtu bëhet një lloj defekti. Për shembu, i qonë dur ka Zotit dhe thot, o Zot udhëzon. Dhe mendon se kjo kam jarë një lloj shpallje e ati, një lloj frymëzimi, udhëzimi. Jo, valla. Udhëzimi ka sebepe. Udhëzimi ka sebepe. Prej sebepeve është leximi i Kur'anit. Nëse një njeri nuk e lexon Kur'anin, a mund të më thonë Allahu se s'po muzana? Jo, ti lexoje Kur'anin pastaj kërkoje udhëzimin. Pra Allahu gjela, për shembull, a mund të dikush më thonë? Për shembull, nëse i thotë dikujt, kam nevojë me largu etjen. Edhe ai thotë çe, u largoje. Çe, largoje. Edhe ti thu, jo, unë kam e vazhduar me thonë, duhem largu etjen, duhem largu etjen. A largohet të thonë duhem largu etjen? Jo. E Allahu xhelle xhelalu kur ti thu udhëzon në rrugën e drejtë, ai thotë çe, marr. Kam etje, mërë, kam uri, mërë. E nëse ti nuk e mërë, a mund është me largu etjen, devimin, s'ka mundësi. Sikur që s'mun është me largu ti urim dhe etjen, nëse nuk e pi ujin. E uji i zemrës dhe drejtimi i zemrës bëhat me Kur'an. A në dhe zërë, ka përmej këta Ibn Kathiri, Ibn Qayyim, El Jauzija dhe më detalisht, se surja El Bakara është përgjigja e Zotit në fjallën e robëve të ti, na udhëzo o Zot në rrugën e drejtë. Pra Allah u thot, ju përgjigja, ja u dhash. Është e njejtë, sikur kur ti dikujt na i thue, kam etje, më duhet ujë, a i thot, që ujë, mërë. A më ti, edhe aj tash duhet pak me lëviz dorën e tina, e me morë ujën, edhe me pije. Nëse ne nuk lëvizmi farë, dhe zër, dhe thujna, ne do të vazhdojmë i thonë Zotit na udhëzo. Jo, apo, a në shiko, dhe zër, edhe adhurimet. Por shemo ti, njëri u zoom, dhe zër. Që ta zonë e udhëzumi, a i cili mundohet me ndjek Muhammedin s.a.s. A ka ki vepra që duhet mi bo? Po. Po. Pse? Sepse qështë e dëshmon? I dëshme lëviz pak, që më rafdes? Që falu? Apo, meri se bejbë dhe cilat dërgojnë tek, teri tek shpëtimi i Zotit të bareke, vëtjara. Kjo dhe zërësht, ajo që ka kemi përmejnë në fillim, tani vetëm po e rifreskojmë, do më vetëm që të bojmë një loj lidhje, nga shkëputja e cila ka qenë, do më dhonë, gati një muaj, por se nga kjo e jemi shkëput gati 4 vite. Po për surën e Fatiha kemi fol shumë para vite. Pastaj thot Allahu te bareke ve teala bismillahirrahmanirrahim alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Alif lam mim vezër kemi fol se atje ka plot prej dietarëve që mundohen pra me nxjerr nga alif lam emra Zotit xhelel xhelalu, por se kemi thënë se më e vërteta në këtë është fjala e Abdullah ibn Abbasit radhiyallahu an, i cili ka thënë se alif lam mim është sfida e Zotit për arabët. Pra alif lam mim janë shkronjat e juve me të cilat ju flisni. Unë do të asjelin një Kur'an, ju me të njëjtën nuk keni mundësi me sjela pa. Sikur kur i thurë dikujna, që une e kumë, për shemë, të azojna, dikush të thotë tyje, une me që këtë plastike kumë drejsh një iPhone, të japë këta njëjtët, mjëjtët të sënë ndrejsh. A mundë dhe shështu? Ka mundësi. Mjeshtre, ingjënjeri që ka të thotë, që unë të japë tyje edhe lapsin, edhe kompiterin, edhe tullat, edhe këtë materialin, thotë une e kumë drejsh që këtë shpi që shështu, që, këshyre. Thotë që ku i ki mjëjtët, njëjtët, që ka i kumë bo une, ndrejsh edhe ti. Edhe thotë sënë ndrejsh. A ka mundësi? Po, së në drejtë, së disdi. E Allahu gjelë e tha Arabve, Elif Lam Mim, a janë shkronjat e juve? Po. Prej shkronjave të juve unë baj Kur'an, ju së në bani. Kjo sfit. Kjo është mendimi i Abdullah ibn Abbasit dhe shumë prej ulemave të muslimanëve. Pastaj kanë thënë dietarët dhalika al-kitabu la rayba fi. Kjo është libër i cili nuk ka dyshim në ta. Dhe vëzër, kemi përmend neve atje se dietarët e muslimanëve kanë thënë dhalika al-kitab. Arabët kanë pas libër kur? Dhe mi pason dikujt nëse do të kemi libër, ata nuk, domthon, ka qenë absurde të ta me i thonë do të ketë libër. Ma interesant se kjo është se Kur'ani dhe zërë, dërsa ka ndru jetë Muhammedi s.a.s. nuk është shkrujtë si libër. Ndërsa në Kur'an ka figurua jeti dhalika al-kitab. Pra, ma qartë, tani. Ky o mushaf, i thënë mushaf, apo në gjuhën persian, grumbu. Ky dhe zërë qështu së mbledh deri sa u konë gjallë Muhammedi s.a.s. Pra, i ka ndru jetë që ki mushaf qështu së mbledh. O mbledh në disa plaka shkrujt me disa gjethe, lëkura, e kanë shkrujt një ajet dhe. Tanim, pjesë që aty në ajeteve, lëkura e në plaka, ka qenë dhalika al-kitab. A mu i paramenu tash kështu? Nëse një njëri thjesht thot kështu. Thot, që tu, që të që kjo ajetin, që këtë plak, për shkun se ka libër. Ku libri? Qëfar kanë zirë djetarët? Ka përnë e këta Ibn Kathiri, se kjo argumenton, se Allahu Gjelluaj ka garantu Muhammedi s.a.s. Ska lidhe, ti ki me ndrujet, kjo ka mu po libër, edhe është po libër. Po është po libër, apo? Andoj që këtë këtu, në fjallën e parë ka muëgjize, ka sfid për njerëzimin. Se kjo libër, së është bo libër edhe kërë ndrujet Muhammedi s.a.s. Por është bo libër ma vonë. Kush e ka bo libër? Ebu Bakri, Omeri, Othmani, radiallahu anhum, e gjmajin. Andaj kjo është e para vëse me ka përmejnë djetarët në këtë kontekst. Gjithashtu vezër, tani më së ndalimi shumë prej ajetin nga se jështon shumë për edhe ka shumë për mu thanë. La rajb e fi, në ta s'ka dyshim. Edhe kemi përmejnë se rajb është kur është dyshimi me ndjen dhe mbjellit keqe. Pra Allah u gjithatë mos u tut një mi Kur'anit. Nuk është vesh mos ky dyshim, jo mos u tut. Apo, sikur kur ti i thu dikujna, mos ky dyshim për mua, jo kuptimin mos ky dyshim se unë jam i dyshim. Por rri rahat, sikur që erdhë një gruaj te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe u tut pi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. U tut, ka menuar se ajo njëri madhe tash mundet, allon, sikur që do, për shembull, ekipot, disa çështë janë. Ka qef mi tut njerëzit. Kan qef, mullajt kan qef mi ungu lafi, mu tut pi përmas, e kështu me radhë. Edhe ardha ajo, edhe u dridh kjo pjesa e përparme e gojës, apo? Edhe me mësëm, tha, ha, ujni, alej, kina, që të soju. Feles të vimeli, kinu në s'jam mbret, s'ki nevoj mu tut. Edhe në fun e përmeni se une kam pas nanën pi këtu e më ka rujt filani, alani, e uli kuptimin e njërzëlloku të tina. E rajp, qka i bja rajp? Kur ti s'ki të dikusht, dhe mon, kur të një njëri nuk ki as një loj ndjesijet keqe që mund të me ta bo. E Kur'ani qëfar është, la rajp e fi. A mund të me ta rësheri për Kur'anit? Zvjen rësheri për Kur'anit. Po, ka gazeta që thojnë Kur'an ka është ka s'ka. Loj tash çor loj i çorodit o risharlatan njerëz të pa edukum, pa cip, pa kur far vlerë njerëzore as morale as fetare, çoha thot po Kur'an ka shumë ekstremista e kështu me radh apo. Po her e gjuin Kur'anin, her e gjuin njerëz të Kur'anit, thon mundohen varësisht prej citatës çka ata e gjin të përshtatshme me godit fen Allahu te bareke ve teala. E Allahu sho thot la rai be fi, në kët Kur'an s'ka mutut. S'ka keq për njerëzit. Apo, nuk ka keq për njerëzit. Mirë. Dikush thot, qysh ka keq, na e shohim njerëzit. Mirë, nëse ti i thuaj që uji ku aty kush. Po dikush thot, jam se preki. Se më kanë thonë se është i rrezikshëm. Fajota. Është fajot që ti nëse nuk konsumon ujin se dikush ty të ka bindë se ka diçka rrezik aty. Apo, nëse njeriu për nga natyra i tutet asaj që nuk e njeh. Apo. E Allahu xhelalu ala dhe këtë libër e bani të çet për njerëzimin. E bani të çet nga se këtë libër ja ka zbrit njerit më të mirë fitokës, ai është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pasaj Allahu te bareke ve teala vazhdon me than hudel lil muttaqin, udhzim për të devotshmit. Udhzim për të devotshmit. Pastaj Allahu xhelala ka përmendur vëllezër kush janë të devotshmit, apo? Dhe tani pjesa e jehudive, pjesa e të këqive, pjesa e shejtanit që vjen në surën Al-Baqara vëllezër. Çfarë si zbërthehet në këtë hudel lil muttaqin? Surja Al-Baqara vëllezër, surja Al-Baqara. Gati ma shumë ka histori për të këqit se për të mirët. Tash, qysh lidhët kjo? Se surja Al-Baqara është për të devotshmit, nërsa në ta ka ma shumë matria për të këqit se sa për të mirët. Si lidhët kjo? Sepse pjesë e devotshmërisë është, ha, mos mu basi i keqi. E Allahu në i kalzon neve të këqit që s'janë devotshëm, që shtu ata janë, që shtu ata janë, që shtu ata janë, pra ju mos jini si ata. Kur Allahu e bjen ngjarjen e iblisit, ngjarjen e jehudive, ngjarjen e paganëve, e shumë rrallë prej gjërave që ju ka ndodhur atyre, çka po thotaj? Këto janë devotshëm. Kështu mos jeni. Shpeshherë na i sjell mentalitetet e tyre, shpeshherë na sjell veprat e tyre, shpeshherë na sjell hilet e tyre. Këto këto vëzhgë që argumentojnë, këto nuk janë devotshëm. Ju mos jeni si ata. Andaj fjalë Allahu xhelala udhëzim për të devotshmit, pra, na i cilëson devotshmit, pastaj na i cilëson kush janë të tillë. Po kush nuk e plotësojnë këtë cilësi të devotshmërisë e që nuk duhet me qenë si ta. Apo andaj është një fjalë e njohur tek arabët, qabil adudadi tatabayanu al-ashya, me gjërat e kundërta shihen gjërat. Për shembull, ti nuk mundesh me e ditë një sen sa është i bardhë, dhe se që është një matë bardhë. Për shumë e kipat, dhe se do meri dy petka. Apo, edhe do me ditë cëla ma e ndryqushme se tjetra. Tu shmi apru një ma ndryqushme. Për shumë, ka mundësi ti e shpal një petkë matë bardhë. Që kjo, s'ka matë bardhë se që kjo. Dikush me të apru një matë bardhë, këqire, ta shumë nëzi kjo. Pse? Sepse kjo reflektojnë ta jo. Janë zirë të metën. Apo, sa ma shumë që bëhen krahasime, dalin pas gjërat. Andë Allahu xhelalu apruni, shikoj jehudit, shikoj Muhammedin s.a.s. Shikoj sahabët, shikoj këta. Andaj i pruni këtë këto, Allahu xhelala për çfarë? Vetëm për një qëllim, që njerëzit të bëhen të devotshëm. Mos janë si këta, si këta, si këta. Andaj kjo është për qëllim në këtë kontekst. Gjithashtu vëllezër, pastaj Allahu xhelala tregoi se kush janë të devotshëm, ata që besojnë, ata që falen, ata që japin zakat, ata që kanë bindjen e ahiret. Pastaj e përmendi Allahu xhelala ata që nuk ja ulën shenjë këshilla. Inna alladhina kafaru sawa'un 'alayhim. Është e barabartë disa prej njerëzve. Çka t'ju thush nuk ndryshon. Oj guri. Apo andaj e përmeni Allahu xhelalu ala pa besimtarët. Pastaj Allahu te bareke ve teala thau minan nas men yekul, për njerëzve ka që thojnë jena musliman. Edhe kena besu ahiretit, ama ata janë musliman. Këto janë munafikat. Dhe për këtë kemi fol një shembull në Ramazan, shembulli i munafikave si shembulli atij i cili e ndezjarri mirë, po këtë faqja argumenton për këtë. Allahu xhelalu e përmendi se ata thonë. Dhe shiko, thonë ndërsa për shikoj çfarë dallimi dhe zot. Tani Surja Al-Baqara dhe zot. Ne kemi përmendur fillim atje, fillim kur kemi nis. Mos mënoje dikush se tash unë kam shkuar për shembull kam ngusur Surën Al-Baqara dhe unë tash e di më këtë ajet. Jo, jo, jo. Ti se tash mia nis prap prej fillimit, lirish më më thon gjithçka tjetër nga ajo çka u thon. Kit komplet tjetër nga ajo çka u thon. Pse? Sepse është sure, sepse është fjalë e Zotit Xhelel Xhelal. Është fjalë e Allahut. Balloki i Kur'anit dhe zërosh ti pashterull. S'mund dikush më thon çka kena mëna ngube mo? Jo, s'mun është, mi dalin qash kësara. Ande Allahu Gjelluala e përmenit se nëse detrat në mund mledhen me shkujt fjallën e Zotit me fidet, shterën, shterën, kejt shterën, s'mun dhe me shkujt fjallën e Zotit të bareke, vëtë jala. Ande kjo, shiko dhe zër, kër i ka përmenit besim të arësër, ka thonë, e ledhine ju minun. Shiko farë për pikshmërien në cilësim. Besimtarët janë atë zërët besojnë. Këta se kanë gale me thonë shumë. Këta se kanë gale me lafë, me të binti, e jo dhe unë besojnë. Jo, jo. Këto që në udhën. Këto e si në udhën. Këto besojnë. Kur ka artë e munafika, që ka thonë? Ua mine nësi me jekullu amenna. E për njëzve ka që thonë. Këta sikletin e kanë me të bintije. A besimtare e ka sikletin më kanë. A e të vërën të fardalimi ma? Shikalo sa preciz. Ua mine nësi me jekullu e ledhine minun. Besimtarët janë që besojnë, a ata që janë hipokrita, thonë. Këta e kanë me e binë tjetër që edhe unë jam si ti. A muslimani nuk e ka këtë siklet. Nuk e ka muslimani siklet që ka thonë Ibn Hazmi, me ditë kitë dunjoje se i e më i prishtin dunjo. E Allah mu ka razi me ti. A si që ka një knasht? Bane e sopë, ketë kanë shpalë ti, Allah munafik. Do e kanë edhe kështu si ta ditë. Do të unë i një munafik, Allah. Qka punon ti? Zbulu si munafik, Allah. Ku shka caktua, Allah. Një njëre ka pas për më zamë, Hudhejfën. Po ti kush ka caktuar? Apo, andaj duhet, shiko, njeriu nuk duhet ta ketë derd çka i thonë njerëzit. Nuk duhet ta ketë derd çka i thonë njerëzit. Pse? Sepse njerëzit e shohin një diçka, nuk e shohin tjetër. Ti përpara shem, përmas nuk sheh. Apo, edhe njeriu, domthon, shumë rregjeroi përzihen. Andaj mos ki derd. Besimtari yu'min, besimtari beson. Hipokriti ka qef me thonë edhe unë ku besoj. E jo. Andaj shiko, ka bo Allahu xhelala këtë. Këtë dalim pasaj ka përmend edhe shumë për e cilësive të tërët të mbrenshme të jashtme, fi kulubi him marad, ata kanë smuja, Allah jo është në smujen, e kështu nëra për e gjërave. Këtë këto përgjigja pse Kur'ani ka detalizu në gjendit e të këqive, cila e gjevabin dhe zërë, mos jini si ata. Edhe njëherë, nëse thot dikush, Surja Al-Baqara ka zbrit për të devotshmit, pse kanë ardhur qatë shumë cilësime dhe përshkrime dhe tregime për të këqit, shkurt, mos u bësi ata. Pra, nëse si e qështu, ta ma mije. Nëse si e qështu, ta ma mije. Largoje piksaj, piksaj, piksaj, piksaj, e kështu më ra. Pra, me të kundër të atë, qartësohen, qartësohen gjëra. Pasaj, Allahu gjitha thot, ja, ju e nesu, abudu rabbekum, o ju njërëz, adhëron e Zotin e juve, te bare kjo e tjala, i cili ju ka krijuar juve, dhe atë se të kanë qenë para juve. Dhe ka përmendur Ibn Kathir, rahimahullah, se ajeti parë në mushaf, dhe shkollet e së parë preciziteti flasën ulema, ajeti parë në mushaf, jo i zbritur, në mushaf, në renditje, urdhër është që kja ajet. Ajeti 21 i surës El Bakara, është ajeti i parë në trajten urdhërore, adhurone Zotin, adhurone Allahu Gjelle, Gjelle Gjelle. Kjo në mushaf është urdhi i parë. Pra urdhi i parë në renditje, kër e lezion Kur'anit, qka gjenë? Von, kini pa, për shemë. Kur ti takohesh me dikan, apo, urdhin e parë, s'ka ta thonë shumë e nënseshëm. Në sigura i thotë, qiko, të kumë thirë për s'ket punë. Tani të kadoj detalë të kësajna që shkime bati. Ama, qëllimi o që kjo? Cili e qëllimi i parë që Allahu Gjellole e shprej këtu? Ata shka e shprej në Fatiha. Ija këna abudu, o abudu. Ija këna abudu, o abudu. Këtu ka thonë, vetëm ty të adhërojmë, qëfar ka thonë këtu? Adhërojnë e Zotin e juve. O këtë qëllimi dhe zëri fejë, cili është me adhëru Allahu Gjellole. Nëse nuk e adhërojmë Allahu të bare kjo e tala, e tëra është, o minë e nësi me jekun. Pre njerëzve ka që thonë. E me thonë, edhe me ba, dalojnë. Andaj kjo është prej asoj që ka përmejnë Allahu të bare kjo e tala. Pasaj ka përmejnë Allahu Gjellu Gjellalu sfidën e Arabve, për ata që ka zbesojnë ve inkuntum firajbin, nëse jeni në dyshim se ky Kur'an nuk është i Zotit, si edhe në njajshë, dhe kjo është vëzë sfida ma e lejtë. Për shemë, ti mi thonë dikujnë a këshyre. Për shemë, ne po e thjezojmë që ta kuptojnë edhe. Allah e ka zbitë Kur'an, ato ka thonë nuk kojë Zotit ki. Ato ka thonë mu shumë letë e sos në këtë punë. Ki Kur'an është arabisht, ju jeni arab, bjene një njajshë, edhe kryjët punën. Ki del piloje, ju jetëni fitus. Pa, pëse se kanë bruhë, dhe zë? Pëse se kanë bruhë? Dhe ne e kemi përmejnë, dhe do të vine prap të surja El Maide, me lejnë Allahut, të bare kjo e tala, ajeti parë, ajeti ditë, ja kanë quni arabit, për i poetve të lartë, të arabve, edhe kanë thonë, ne e thurë një fjalit të njajshme, se ne boni rëzil, kush, Muhamedi, ne boni rëzil, ka thonë, bjema një muë, sa i këshik, dikush kër e pranon, dhe ti në kujton që, bebe me se unë e kry këtë mu, edhe kanë morë një mujtit, sillë, pështillë, sillë, pështillë, edhe më funi ka thira të vetët, ka thonë esti këto. Këta se ka thonë një njëri. Arab, kristal, e njef gjuhën, e njef gjithë qka. Ka thonë këta se ka thonë një njëri. Pse? Ka thonë, nuk mundët dikush me e thonë të këta jetë. Unë që të një veç për ju referoj, dhe zërë, të shpia, ju le gjëne, ajetin, ajetin një, edhe ajetin dë, të surës El Maide. Shkruje, ajetin një, edhe ajetin dë, surja pestë. Lexoje të shpia, që këta jetë, arabët kanë thonë, i është përbëzu, kanë thonë, mërës ta për model, thuje një njajshme. Dja jetë veç. Ku më këtë kuronë, dja jetë. Ka thonë zdimi, thonë. Se, ka thonë, tam pas ka urdhër, për i ashtim për urdhit, ndales, për i ashtim për ndalesës. Ka përshkrujt, pas taj ka vequ, ka përgjithsu, ka... Së mujme thonë, zdimi, thonë. Gjua e vetë. Andaj dhe zërë, shiko sa thishë, Allah u gjelole ka pru. A po dyshoni që nuk është kjo për i Zotit? Po, thuje gjajshëm. E kush mund edhe zërë me thonë gjajshëm si Zotit? Apo, andaj Allah u gjelona e tregoj neve në surën El Bakara, gjithashtu. Në surën El Bakara, për të vine ajete. Ibrahimi kër foli me Nemrudin, qka i tha? Qka i tha? Tha, Zotit jem, a i tha, kush o be Zotit jot? Asë jam una? Tha, jo, kush o Zotit jot? Tha, Zotit jem, a i cilim ka kriju mua dhe ti. Jep jet, med jet. A, tha, kjo punë let. Punë let. Tha, qysh punë let? Tha, thirmin e ditë burgost me burg përjetëshëm. Bemi këtu. Njani dha, ti e i lirë, ke tjetër në myti. Tha që, edhe unë e marë jetë dhe jap jetë. Ibrahimi a.s. e pa që ki sa të morë veshë. I pa dikujtë për shumë të imunosh me a shpjegu, edhe që mu, pin tema i kësër që tërkun. O, se kuptove hisë. Me nxalë, komplet pi hiqit. Pi hiqit me nxenë njëri. A munu që ta me po? Jo ti të gatshmen, me mytë me thonë që këta e myta, këta e lash gjallë. Po jo ti Zotit janë këtë. Ka i ka grijuë. Ata Ibrahimi e pa që sa të kuptu vla, e ja qoj meselë më nalë pak. Ata rë tha, fe inë Allah e ti bi shemë si më në mashrek, fe ti bi amë në mëgjë. Shumë letë është. Sikur Kur'anin, sikur djelën, këtë njëtër. Tha që e dili? Zot i jam, qka unë e kam zot, e bje që këtë dil, për dit. A për që shpëllëvis, për dit a je bje. A do me ka du që ti je zot, po. Kur ta bje raj, kur ta bje raj, në përëndim, qitja ti prap lindje. Këtër e të vas, dhe të Allah u gjë, febuhit e ledhi kefar, me të palafaj. Ja, nëse kena punë është ashtë me dilo, në këtu më qenë e në të folë për ekstremizmin. E po të është në ajdi, ajdi ti cili në e adhurojnë, Allah, në e adhurojnë qatë, ajdi cili për dit ti të nëzirë dilin, për dit, aje meditonë dhe zërë. Dhe adin ishka interesant, i përkaj me gjëzije ka përmenë, Allah i ka mujtë me nëzirë dilin qatë të edhe mësë me livitit. Ama Allah e ka pru me levizje që njësë të mesë që me thonë, kadal, kadal. Që su, në nga tru më një ditë, kënë nuk nga tru? Pse thotë Allahu xhelalu dhe prej ajeteve thotë është ikhtilafu lejli wan nahar, ndryshimi për ditë i natës dhe ditës. Apo. A mund të paramenduaj vëzë? A mund të paramenduaj? Për ditë dikush ti je, por shem për ditë njëtin vend, njëtën orë me milimetra me ta pruni sen te shtëpia. Për ditë, për ditë. Çka të shkon mendja? Shumë i aftë kjo vëllë. Shumë i aftë. I çnë ditë besia huçi, apo do. A të shkon mendja ti? Pse në ditë nuk ja huç? Me thonë, ka dalë dili se, për shemull, e keni pa ato, se mund të azojna, sistemi, për shemull, aeror, aeroplanave. Thonë, ka dalë se, ty e ki biletën në ndaj, thot, një 5 orë, ose, thot, pagujnë arrit që të pak pusho, ose, kemi një nga tres atje. E pse nga tres, po një insana ali, ollo. Nuk di qka u kanë nga truve, ketë prishet ajo. Pse një ditë, Allah nuk tha, ej, na i bani Allah, se sot së në cetë në dili. A e njënta? Jo, dhe zërë. A ditë që Allah e këthen, ka ona tjetër, atëra përfundon kjo gjë çka. Andaj shikoj Allahu xhelalu tha, a dishonit te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se kjo nuk ka fjalë imja? Po, thunën i njëjtë, thujën i njëjtë, thurën i ajet se kjo është e ngjashme me Kur'anin dhe Kur'ani bie. Kjo vëzhgë është prej asaj që ka përmendur Allahu te bareke ve teala në Kur'an. Pastaj Allahu xhelalu e sjelli se besimtarët do të kenë në xhennet prej të mirave të shumta dhe kjo ka qenë kimi përmend në tefsir se Allahu xhelalu i ka përgjuar muslimanët. Dhe këtu është një lloj sfide e arabëve, sfide e arabëve, sa paramëno, veç kur ka thonë. Shikoni ajetin, se çdo ajet me tjetrin lidhet, çdo ajet me tjetrin lidhet. Allahu subhanahu wa taala, nëse se bini në ngjajshëm, edhe s'besoni prap. As nuk thu në Kur'an ngjajshëm, as nuk beson, atëherë ti edhe guri bashkë në zjarr. Pastaj ka thonë, "Wa bashiril ladhina amanu." Atëherë përgëzoj ata që kanë besuar. Ashtash ti që beson dhe Zot. Ti muslimani që thotë, "Unë besoj." A thotë, bëshqir, përgëzohu ti. A dhe ka përru e përgëzimin Allahu të bareke vëtjara. Pas të ka përmën Allahu gjelluala, se Allahu e ka sjetë këtë Kur'an me loj shembush, edhe prej shembush jo janë edhe insektet, me të cilat janë talë arabët, ka thonë Muhamedi flet me marimanga, që janë plot për njëzve, po. Menojnë se Kur'an e përgjimu, qka lidhë dhe me marimanga, me miza, po lidhët Allah, për ti s'ki aki i delë, s'ki i deti. A da i shuj se ngarkohesh ma shumë. Sigur që ngarkohen njerëz çdo fush apo don. Do më zon këto fushat. Shuj. Allahu çka tha? Inna Allahu la yastahi an yadhriba mathalan. Allahu nuk turprohet me sjell çdo shembull. Pse? Kemi vënë atje. Shikoj vëzë surja. O shumë interesant do vëzë kjo. Në Kur'an vëzë, në Kur'an surja më e madhe, cila është? A tham, tri surja janë bazë. Kul huwallahi, Elhami, sura Al-Baqara edhe Kul huwallahu. Surja më e gjata dhe më e madhe në Kur'an. Shikoj emrin, surja e Lopës. Atë ka shku me një dhe në thonë, subhanallah, po, edhi surja më e madhe e ka emrin surja e Lopës. Dhe shpesh se njerëzit pritin, pyesi kështu, o që pse e ka surja e Lopës? Dhe zër kjo sfit për Zotit, sfit për Zotit, para me në Allahu, ajetin më të madhë, ajetin, cilë është ajetin më i madhë? Jo surja, ajetin, ajeti kursi, në cilën sura? Në surën e Lopës. Pse? Po kriju si insanit edhe i kriju si lopit të një. Aja që të ka po ti insan, e atë lop, aja ka po. Aja mund të bindruvejnë edhe Allah. Abo, që shqipon, do jesin veç kështu, me strukturë insan, kjetra ketë, kana tjetëra. Hitë, sikur që janë, veç baktia, ja qëtë bukën e ha. A thot, ti, a ki pa përshëm, ti i folë për fejt, i qka? Aja veç mundot me shtypje, dil be dil këtu, ku me dalë Allah? Dil të barit, të... pse? Sepse... nuk e kupton. A dhe shikon dhe zë, surja ma ma dhe në Kur'an e ka emin surja e Lopës. Surja al-Baqara, surja e Lopës. A dhe shka tha Allahu Gjellol, Allahu nuk nguron, me cilë, qëfar të loj shembul, pëse? Po ti janaj, ti jan. Abo, a shka është interesant dhe zër, në Kur'an. Ka emra surat e Kur'anit, 114 sure. Ke sure e cila e mban emrin e pejgamberit. Emrin e një kafshe. Emrin e një venit. Apo, emrin e një pemës. Apo, pra, në Kur'an ki sure me emrat njerëzve të mirë. Për shembull, surat tjetra shka vjen, sure Ali Imran, suretun Nisa, surja e Sofrës, apo, suretul El-En'am, surja e hajvanve, suretul A'raf, suretul Enfal, e plaçkës, suretul Tawbe. E kështu më radhë, kur kun nuk ki emër surës me emër qafirit. Ki me emër të hajvanit, ama e me emër qafirit s'ka surë. Edhe kriminelle. Po, Kur'ani ka zonë kriminelle më nëjna. Ama titull, adresë, mjallon, surës, s'ka. A e kupton? Pra, ki surë, për shumë, surë të Merjem, surë e Merjemës. Nuk ka pengamere, nuk ka kur gjo. Surë të Hud, surja e Hudit, pengamere. Surë të Muhammed, surja Muhammedit, sallallahu aleyhi sallam. Ka shumë surë, apo? Mirë po, surë me një emër të një qafirit, a ka? Dallone, mrena të kalzon për Faraonin, për Ebu Gjellin, për Ebu Lejbin. Titulli surës nuk mban emrin e një qafirit. Kjo vëzër është për të medituar. Andaj shiko surja al-Bakara, surja e lopës, mësë ngushtoti. Se, po, Allah po na thot neve, o ju insan, nëse nuk mgoni mua, a pishit një lopët po, unë i kumë kriju ato. Dëshira jeme të ka dalë, të ka citë kënejna. Se ti, mësë ki thonë ti Allah, qire unë s'po du si ajo, mu konë. Mësë ke lipti, unë e du mu konë insan, mi po sytë nalt, apo, unë e s'du me ecë për toke. Mësë ke lipti dikon? Kata këllu, sigur në restoran shri, qitë ma këta. Mëse ke lip, jo. Cila dëshirë ti të ka vequë? A i cilë e ka zbitë këtë Koran. A dhe Allahu Gjelluara tha, unë nuk turpërojë me cilë qëfar dolloj. Shemulli pasaj e përmeni Allahu të bare kjo e tëra, ata sët e prishin besën me Allahu të bare kjo e tëra, pasaj tha Allahu Gjelluara, si ka mundësi ju me muhu Allahu kër keni qenë të vdekur. Dhe kjo dhe zërë prej ajeteve të moje të Zotit e bare kjo vëtara, kejfe të këfuru në billaj vë këntu me muate, si mund të mohoni Zotit kër kini qenë të vdekur, si mund të njani dhe zërë, subhanallah i ladhi, shkone këshira tja albumin e vetë kër i ka pasë dy vjetë i ka pasë të që shka në mkanën, kër i ka pasë 30 filozofon, pa jemi normalti, a i normalti shkaj të vol, a ka akirat asko, po tja a jenë veti, a e shef të rafin me top kër ke lujt. A e shëfë të rafin ka inqizime të lujt shpulla me të vjeti kush. Shup lakë kanë grej. Tja i shikon se si jarë gëtë shkojnë. A e shikon. E Allah dhe kejfe të këfurun. Që shmuni me po kufur. A pëton. A e shikon plaki kur bëma plak. Shka thotë Allah u gjitha. Në surën Jasin. E cila shpesh përmonohen me po për të dhek me për gjallë. Surën Jasin Allah ka përnu një ajet atje. Wa men nu ammirhu nu ne kisu fil khalq. Kujtja zgat na imrin. Dikush thot, inshallah kam e pas, e ki bëhet thot, e ki bëhet tash për ditë lindje, i bëfsh 100 vjet. Kur ti bëhet 100 vjet, thot, dil jashtë, se i të na pengue. Po ti ai gjet pas tombe, e ban, inshallah 100 vjet. E po tash, se ai kur ti bëhet 100 vjet, ja kujton se kam pas atë forcën e 30 vjeçarit, jo. Ai 100 vjet më sani, thot, ha se o birni mom pak gjetose, e ti thu, jo. E po ti ki po do, bani 100 vjet. E Allahu shka thot në surën Yasin, kujt ja i zgat na imrin, nu ne kisu fil khalq. Ana ashtrabojna ata. Ashtrabojna. E ti a mediton pa këtë sremim ajo që së të punon në modorat që ke pas. Këti pa do thot, o, birë jam, kërë jam koni ri. Po, pa e di, kërë e koni ri, po të ashtë si. A e kupton ti? Po ti a i të mudi, a i të meditu be pak se qaj i cilit ka bo një ditë fort e tash me gjithë se hejës. A i të ditë se me taki mu takua me zotin tanë të bare kjo e tëra. Qka thot Allah u gjithë? Kejfe të këfurun. Qysh i lini vetës hapsir me po kufur? Ska hapsir me po kufur? Ska hapsir vezër mës mu falë. Ska hapsir më smengu Allahu Gjellore. Ka vesh një mundësi me hupë shumë. Ajo është gjenemi, Allahu në lukë për gjenemit. Andaj, kjo është për jasoj që kam përmendit e tartë në këtë kontekst. Pas taj Allahu të bare kjo e tala ka përmendit gjarin e Ademit a.s. Wa idh kale Rabbu kelil me laike, kur Zoti ka thamë me laqeve se unë dhe të bëj një më këmbës në tokë, i cili dhe të amërë pushtetin e tokës. Pas taj, atoj, kanë bo pyetje se si ka mundësi me kriju njëri i cili ka me bo fesat, e kështu me radhë duke i pa ata prej gjinëve të cilët kanë bo fesat në tokë. Pastaj Allahu Gjellewala ka treguar se unë do ta mbivërleshsoj Ademin me ilm, pastaj ka thënë bini sejdë, pastaj iblisi s'ka rënë sejdë, deri në fund pastaj ka thënë Allahu te bareke ve teala Ademit, hyn në xhenet bashkë me gruën tënde, apo hyn në xhenet bashkë me gruën tënde. Çka thot Allahu Gjellewala? Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-janna. Shikoni që këtu këtë ajet tani nuk e kemi, na do të vim tani te ajetet e surës së Nisa, se namun sallallahu te bareke ve teala. E keni pa tash kjo smundja që ka përmendën, smundja e feminizmit. Unë dal çullaka më tim mosum këshir. Apo punon tash më normalizu këta. Unë dal çullaka më ti ski nevojë me mëkyr mua apo. Na lutim Allahun që Allah të ndihmon sitë ton vëllazë. Prej përdalëve edhe prej njerëzve zot nuk kanë cit. Mir po, çka po doin me bëha ata vëllazë? Po doin me bëha grujen barabar me burin. A bëhat? Nuk bëhat, dhe zërë. As struktura, as mëndësia, as fuqia, as përgaditja shpirtërore dhe emocionale, nuk e banë barabar. Pse s'ka për nga mërë grujen? Shikoni vesh një ras për këllë. Merjemja, kërë është përgëzu me barë, se ti ki mu kanë shtatë zane. Që ka thonë, dhe zërë? Që ka thonë? O, e mjera unë të kisha dek në ven. E mirë. Haj gjejmë ati një pengamer, që e ka që Allah, ka thonë, o, shka u bobe tash. Ja njësë njësë të përla, isha Allah vdes. Jo, Allah. Po e burra. A dhe shka të Allah u gjellole, o me arselneke min kablike illa rigjele. Nësë kena quë asë një pengamer më herët para teje, vetë se burë. E pëse vetë se burë, dhe zë? Rasish vjenë kjo, theksin vetë se burë. Po ti, hajde që, apo, a dojnë drejt e barabarta. Apo, e pastaj kurt, një fjalë, një javë kanë. E po të është tja, pedo, një të drejtë barabar. Jo, e buri që ka, buri ka mundësi, për shemë, duron shumë, dhe zë. Duron shumë. A ne për shemë, buri e balafaquat me jashtë më shumë, se sa me gjërat e shtëpisë. Po këtu kemi të kja jetë, kush është duke për cilë me Korana, jeti 35 e surës el-Bakara. Shka të të Allahu gjiluat? Vë kulna ja Ademu skun ente, vë zë u gjukë. I thamë, o Adem, ku është emni kësa tjetërës? Ja. Yeah. O Adem, hinë ti në gjenet dhe mërë me veti këtë. Shukë, shukë. Shukë, qarë dhe ka thamë. O Adem, o na me ti këna punë, vë Allah. Na me ti këna punë. Mërë dhe grinë talë me veti. Ti duhet gruja. Apo. Ama nuk ka, oj hava mërë Ademin me dhe ti. Ku ajo? Apo. Shukë, nuk mundët. O Adem, hinë ti në gjenet, mërë dhe gruja. A e kuptoni vëzër? Kjo mbahet se godet. Shiko, pim fillim Allah ka thënë, pit te baba, pit te Ademi. Ademi o kryesori. Ademi o kryesori. Dhe shikoni vëzë, apo edhe Ademi dhe Havaja kanë hangër pi gjunajt. Pi pejmë të dalume, apo? Mirë. Allahu Gjellu Ala kër e ka përmend në Kur'an, që këtu, kër e ka përmend se kanë hangër gjunajt. Hele ka përmend, dysh, ata dy kanë hangër, mirë. Kër e ka përmen me emën, cëllën e ka përmen me që ka hangër? Si përgjëtsia, si privilegji. Sikur që o Adem hinë gjennet, mirë. E kër ta hajsh pëjmën në dalumë, e ta shka da vetës. Kër e ka hangër pëjmën, a mujtë mi thonë Ademi që shë janë disa prej Israeliatë, në dhe, nuk e të Havaja ka pas ti. Nuk intereson kusht të ka shti. Ademi me në përgjëtsia. E qka tha Allahu Gjelluara? Te Ademi nuk gjetëm shumë ambicje, vendosmëri. E ku a Havaja? Ja, shiko, na sikur kur e tham fillim Ademi, edhe ti Adem sa shbaje përgjithsinë. Andaj i tham, o Adem zrip poshtë. Zrip ti me gryën tonë poshtë. Andaj, shiko vëzër. O shumë rëndësi ta kuptojna. Kur'ani vëzër është mrekullia e Zotit në tokë. Nuk mundet diçka mu bë. Dikush thot, po a di bëu gjithë organizata janë çel për këtë punë, po leva çfarë organizata? Allahu jela ka pas strukturë, kish kam shku kit ki brez, kam oni brez i cili prap, andaj për shembull çka përmend Muhammed Kutbi rahimahullah, se një problematikave të këtyre se kanë organizim të devijimit dhe degradimit njerëzve, e ka problemin kur të lindë njëri. Se kur të lindë një për shembull sigurt komplet e kanë bërë softverin 3. Apo ata kanë probleme, e kanë përmend këtë problematik, se kur lind foshnja, për shembull, ata kanë degraduar një brez. Apo kur lind foshnja, edhe tash rritet. Ai fëmia lind me sistem 3. Ai çuditë me njerëz që kanë. Deri sa ato të ja imponu, të ja inqizu, të ja instalu, gjitha ato devijime dhe sa i kanë dhe sa të bojnë për veti. Po kjo vëshësi, se Allahu Gjellë e kryon njëri me natërshmëri të pasër. Me natërshmëri të pasër. Andaj përshemë të e gjeni njëri në vende ku janë shumë devijime. Të e gjeni fëmijë në përshemë të vogël. E gjeni kuqët, për një vepre cila është e ligë. Pse? Se që ki ka ardhë me sistem 3. Se një kja i që ka po vetë, ki ka ardhë me sistem 3. Andaj vëzër, ato mundu me pas media. Mësë me pas gazeta. Ato mundu me pas kejtë. Po veç vërtetën se kam. E ki muslimani të jema më krenar. Ato të këshy, shumë po folim. Po dhe shumë po folim, po se kanë vërtetën. A e vërteta, është më e madhe gjithmonë. Andaj Allahu te bareke tuala ka përmendur këtë ajet në kontekstin e ngritjes së Ademit alayhi salatu wassalam. Pastaj shikoj vëzë, fatalaqa Ademu min Rabbi. Kush u përmend kur u pendua Ademi? Fatalaqa Adam, Ademi e mor frymëzimin për të penduar. Havaja, Ademi jamson Havajës. Ademi jamson Havajës se si duhet me qenë çështja. Pastaj Allahu te bareke tuala përmendi se do ta zbret në tokë udhëzimin dhe prej tyre do të ketë do ta pranojnë pastaj prej tyre do të ketë që do ta refuzojnë udhëzimin Allahu te bareke ve teala pastaj përmendi Allahu te bareke ve teala se si ka ngrit jehudit bitë Israilit bitë Jakubit alayhi salatu vesselam pastaj ata kanë devijuar e kanë shlu fein Allahu te bareke ve teala dhe kjo e ka përmendi Mukethiri dhe Sheikhul Islam Taimia dhe shumë prej ulemave më herët se përmendja e shpeshtë e bijve të Israilit në Kur'an çfarë alameti është vëzhgim se ju ojët e cëtë thinë në umetin e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë disa para juve, kanë qenë evlat të Jakubit, nipat Jakubit, dhe kanë devijuar. A ka mundësi dikush me thonë, pa e dina umeti kujna janë, shikur që të dalim për shemë, thonë, umeti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, për shemë, apo, për shkoni i merve të më ato për gëzimet, po umeti më nësëm ka dhe qërtime. Për shemë, për nga meri sallallahu alaihi wasallam ka thonë, dhe si ti pa? A nuk i ti pa, shka e ndu pa? E këtu, ato ku shanë vëzër? Ato me janë gjitë me gjak, ku më ditë ku dalë nga tje? Me gjak, me lidhë, arapëtën. Dikush për qire janë familartë. Me familartë e pengamberit së selle, me familartë e bubekre, me familartë e omerit, me familartë e dikun për sahabëve. Apo, arapë. E shiko se gjithat qërë di e kanë. Ando shiko Allah u gjithë thotë. Ja bëni Israile, udhkuru njëmëti e leti e në amtu alejkum. O bitë Israilit, përmend një begatit e mija, që jo kam dhonë juve. Edhe pasaj pik tu ka fillu vezër, me të regu Allah u gjitha për bitë Israilit si kanë devjue. Pse, thamë, pse e ka zonë këta? Që neve të në thoje, mos su kreno me kur gjohiq. Pos me dëvë që mëri. Se përket për katsive, të zmojnë dëbi. Bi Jakubit, djali Jakubit. Jusufin a.s. Kush e ka gjithë në bunara vezër? Ataj ka transmitu disa bidjetarë një prej si anekdotë, pro si zbavit i mirë, po kjo është e vërtet. Ka kalu disa prej njerëzve në pazar, edhe i ka një disa gratë të folë pak me zonë të naltë, edhe i ka në shuni, mshelë, në mund, heshni që aty, se ju e ja keni bo sherrin Jusufit, pra loj juve e keni provoku, e keni shtimborg, e keni dash me bo amoritet me ta e kështu me ratë. Edhe njona prej grava aty u kone meqme, ka thonë, kata, e kush e ka qitë në buna? Në bunar, a me e kena qita ju e kena qita, vaznit. E kipa, andaj, kush e qiti Jusufin bunar? Djem të Jakubit. Andaj, dikush, me ndonë se me përkatsi, me afërsi, me njerëz e kështu me rap, nuk bandhe zë kjo dobi. E kini pa, për shumë, njeri, merë kështu. Për shumë, nëse e ka dost hoxën, e kipa që ish njët? Kjo është shumë problemë, dhe zërë, se kujton që tash. Apo, dhe zërë, në kohën e pengamberi, njerëz kanë nejtë me pengamberi sa më gjatë. Amr ibn al-Asi e ka pyet pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, "Ya Rasulullah, kanë do mas shumti?" A dini pse e ka vënë se ka ardhur disa transmetime se kur aq mirë është sill pejgamberi sa me Amrin, saçi Amri ka kujtu, ka thonë këshire, "Nduko që shto vetëm me mua të sill ti." Ka thonë, "Kanë do mas shumti Ya Rasulullah?" E ka kujtu thashë se kam thonë ti. Ka thonë Aisha. Hop, non dol të dërgon. Tha jo pi burrave Ya Rasulullah. E tha po babën e asajna. Tha e mos anë Ya Rasulullah. Ja një se kërë sa më të i përmenë, Omeri, Othmanin, Aliju, a, këtë. Thot Amri edhe Enala, se ku me ditë ku dalë. A në ti mos me ndo se rrime afer me dikant të madhë edhe ty në lista ti e i pari. Jo, kjo me vepra tua, Allah. Ti me vepra tua, matë. E kjo fesat i madhë, zë. Ma dje, njerëzit bojnë dhe kibër, apo, me kalimin e kohës, përshemë, disa vite të nejtë me hoqën dhe shtash, a i mundohet bile, thot, hoqë rri shujti se une foli. Shova, Allah. Dhe po për çka është ai? Apo ti më shkruaj, unë e shkruaj. Unë e shkruaj, unë mira me këtë punë. Ja, e garash këtë punë. A dal çka ti këta e sill si fëmijë, më thoni, apo? E s'ka mundsi kështu. Nuk ka mundsi kështu. Andaj Allahu i përmend bit Israilit që mos u mashtro. Bab me pas pejgamberin zban dobi. Bab, loç, bab, ai apo sebeb me dal në ekzistencë. E ku mo, e kam hoxhën dostë, e kam ata këta. Shiko veprat e tua. Ato shpëtojnë tjerat, tjerat janë për Facebook edhe për këtë dunjë atje nuk shkonte Allahu te bareke ve teala asnjëherë. Pastaj Allahu te bareke ve teala përmendi se si u zhvilluan bitë e Israilit në devijim, se si degraduan duke filluar me i bëhe mashtrimet mes vërtetës edhe të kotës, pra filluan një pjesë të vërtetës me majt, një pjesë të vërtetës me e bëhe manovrim, pra nuk e lanë krejt me një herë, o fillon gradualisht, kjo e na palqejka, kjo s'na palqejka, e kështu më ra, pasaj Allahu te bareke ve teala filloi me u përmen ngjarjen e faraonit, se si Allahu te bareke ve teala i ka shpërtuar prej faraonit, pasaj Allahu te bareke ve teala i përmendi se si Allahu xhilala kur s'kan pas ujë, u ka dhënë ujë me Musa alayhi salatu vesselam, pasaj Allahu te bareke ve teala i përmendi se si pas privilegjit i ka nënçmuar dhe i ka lënë të përbuzur, pasaj papi ka ngrit Allahu te bareke ve teala, pasaj Zoti i Onjëllit Xhelalu e përmendi se kanë bo dallavera në ditën e shtun, apo këtë të kemi përmendur lazer, po tani vetëm ta kapim zinxhirin deri tek ajeti i fundit. Pasaj Zoti Onjëllit Xhelalu ve teala përmendi se ata dikush prej tyre bën një vrasje, dhe Allahu Xhelalu e urdhëroi Musait me prani lop që ta morin vesh se ku e kanë defektin, apo dhe ata i thanë musuban hajgare me neve, se na kena problem këtu, na ka dek njëri, ti po thu prani lop. Pa Allahu Xhelaluhu, apo dhe shikoni vëzër, në Kur'an shpesh herë dhe një ngjarje vjen nga prej, domthon, jo drejt për drejt, nuk kallzon pi fillim. Për shembull, ti kur i arrëfen dikujt, ai kallzon pi fillim, këtu. Surja e Lopës që ka në Kur'an, ka arsi, domthon, mënguse. Unë sigur jo drejt për drejt. Pse kanë ndonjë sa dietare, ju ka në bos tabiatit aty. Po çish i keni shtremu ju sen, tash ne ju kallzon shtrem. Jo në kuptimin shtrem, ti s'e kupton. Për shembull, atë e ka bosti problem. Një njëri e ka vra agjen e vet. Edhe ka dalë ludhe ka thënë kush ma ka vra agjen. Ai vetë ka vra. Edhe janë mledh, vite i sajit, kanë thirë Musën a i sajit, sa ma i ka thënë prejnë një lopë, po thëtë Zoti. Ata ka thënë, kada tash, na kena problem, njerit vram, ti po thu prejnë një lopë, po dhe prejnë një lopë, se po thëtë Zoti. E ti së në marrë e shfunin, e funin si ka qenë, kër e kam prej lopën, Allah u gjire ka thënë Musa, marrë një copë lopës, më shojt vdekmit, ajo njallët, ajo njallët. Edhe ajo ka njallët. Edhe ka thënë, tim ke vra. Edhe ka dek parë. Dhe shkodhe se dhe njëherë, ma e men, diçka në Kur'an se ne kupton më një herë. Mos u na thu, shikoj kjo s'ka ndaj logjikshme me valla. Ai shikoj këtu, ti s'u ka duke logjikshme. Andaj mësoj më nënshtu Kur'an vetëm. Mësoj më nënshtu Kur'an. Andaj sa prej të parëve të muslimanëve, për shembull, kanë dëgjuar se sahabët, për shembull imamat e tabeinëve, kanë dëgjuar se sahabët e kanë shijuar namazin. Fot Sufjan al-Thauri, Ibrahim ibn Adham, e shumë prej tyre të parëve. Fot unë kur i dëgjosha këto e vetën se gjesha. Ki nuk thëjke, ja be, po që kjo anë lezejt i funin ta që kjo, jo. Këthët njoni për tëre, 20 jetë kam luftu me shijue, me e gjetë shije në namazin. Tash e kum gjetë. 20 jetë e kum lip, ku ajo shije e namazin. Tash jam të shiju, thot namazin. A dhe plot për njërë shpejt, ankohën thot, une e provova, sa e provova, dhe? Po që një një avje, jam të, shkëm një avje të munu. E që ka një avje? Andaj dhe zërë, mundoju Kur'anën më nështu më njëherë. Qëka të thojë Allahu të barë kjo tala bëje? Apo, por që mu për nga mberi s.a.s. më ka thanë, abdesi është mburoj. Një dhe qështë mburoj? Po provojtë. Provojtë rrivec me abdes, pas taj të e kuptoj zë kur të jesh pa abdes qështë i bje. Provojtë me përmenë Allahu gjitha shpesh, shumë me përmenë, pas taj e shetë se qështë i bje mës me përmenë Allahu të barë kjo tala. Me të kundër datë, dalohen gjërë. Andaj Allahu të barë kjo tala përmeni këtë. Këtë qështë e pasaj tha ata kaset kulubukum, juve ju ngurcuan dhe u bën zemrat e juve të vrashta, pasaj Allahu të bare kjo tala e përmendi edhe atë se ata i fshehin argumentit Allahu të bare kjo tala, pasaj e përmendin se ata kanë thanë se nuk do të him gjenem pos për pak kohë dhe dalmi prej aty, pasaj Allahu të bare kjo tala e përmendi se ata bënin dalavera në dispozita, por që jemi dhe gjenë, kjo pjesë e shëriatin në pëlqenë, kjo së në pëlqenë. Sigur që sot thotë. Thotë neve na pëlqejnë, por shembull Islami na e drejtu kemat. A e kuptoni? Thotë neve, thotë kena çef në Islam, neve na e drejtu për shembull kundat atë të xhamia që ishmë drejtuar. Ona po skarve Islami për këtë punë. Drejtoi ti vetë, fëmia më thon, "Çu drejtoi? Çto i drejton?" Allahu ka zbrit Kur'an për mi drejtu kundrat. E kuptoni sa ulte e ulin gjë? E ata mundojnë që çta e dojnë, çta se dojnë. Apo. E Allahu jilon e përmendi këta. Pse e përmendi Allahu? Mos u bani si ata. Andaj që ka tha Allahu të barë kjo e tala, e fetu minune bi ba'dil kitabi ve të këfurune bi ba'din, ju një pjesë libri të besoni, njëse besonja, atë ja mundesh mi thonë përshemull, a sa i shkone të tëpshme, mi thonë kështo, me shku të mjeku të kizorë, e mi thonë, a i përshemull të shkun një vargë udhëzimesh, o të pishtaj, ti thu kada, meri qëto, moj, falim derit, qëto e veshidu, qëka të thotaj, qëka i shkone në atërshme me të thonë, a ti kime ka du tash mua? Ti du po trupi jema, po trupi jatë, po unë të kalzoj tyje. A e sa është kjo me doktorin në keqa, po? A mune në zanë, si mi thamë, su të shira, sa të tira mi dhave, tri, di i pranoj, njëse pranoj, njëja pranoj, di si pranoj. Po kush hipet ti dimi pranë mos i pranu. Del jashtë, atë thoj. Nuk mundesh ti me kushte kërkon. E para më në kushte në fe. O Zot, çe ta mirë ke lëna mos ta se ke lënë mirë. S'ka mundsi. Ata bënë kështu vëzë. Atë çka tha Allahu? Çish ju diçka besoni, diçka s'besoni? Çka tha Allahu te bareke ve teala? Fe ma jaza u men yef'alu zalik. Çfarë problemi ka ai që bën çështu? Pos me nënçmun këtë dunjë në ahiret. Është rrezik vëzë me e coptu me plasarit fejnë Allahu Gjellora ti me zgjedhë për i kësana s'ka mundësi pranoj të tërën dhe zbatoj atë që ka kërkon Allahu të bareke vëtale, pas e Allahu të bareke vëtale përmeni se ata jehudit e kanë njofë për nga mbedin tonë sallallahu aleyhi sallam po se e kanë muhuar nga zilia se ta kanë prit me arë prej atyre e ka arë prej arabve e ata pra janë hasmue apo kanë tonë pëse s'ka arë prej neve po ka arë prej tyre edhe e kanë muhuar. Andaj thot Allahu te bareke ve teala, "Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru." Yehudit para se marr Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, arabve ju kan thon, edhe pak ju luftojna, edhe pak ju fitojna, se ka marr pejgamberi. Para me no, pejgamberi ka pik anës tjetër. Ozilia. Edhe Ozilia është smuja njerëzimit. Për të cilin ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ajo është çetësia. I qedhë veprat e mira, i djekë veprat e mira. Apo, andaj kujdej dhe zërë, se zemra, për shemë, ka mundësi, zemra dhe zërë, kur ka zili, ka problem me Allahun të barë kjo tëra. Ti për shemë, kur njani është i begatuar me diçka, a i begatim, piku e ka morë? A ka mujtë me zormi, a morë zoti gjele gjelelu? Jo, pra Allah ja ka do me dëshirë atina. Qoftë dunja uje, qoftë e akireti. Mirë, kur ti shë problem këtë begati, ti me kanë ki problem, me begatusin. Ti sikur i thua Allahut, jo, ka bim, zhvendose për këtu. Këtë begati merja, merja këtë pare filanit, jep jallanit. Qështë i bje kështu? Babës mi thonë qështu, a i nërvuzohet. Babës, a bo, a je ledi kërë diçka qështu? A bo, a i thotë edhe mëse pak. Vëllaj, mi aprej, ka prej prindve, kja me i të në parë. Vëllë një arush normal, a bo. O para me nëzotin mi thonë kështu, gabim e këllon qështu, qështu adasht. Nuk mina mi kalëzua Allahu gjelluar. Huna mi kazu Allahu te bareke u teala. Andaj ata e kishin zili Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Pasaj Allahu te bareke u teala përmendin se ata kanë thënë semi'na wa asaina. Kena dëgjuar dhe s'kena nguar. Shikoj vetë, kemi dëgjuar dhe nuk respektojna. Ah, dëgjuam, nuk ngojna. Kështu i kanë thënë. Ndërsa Ebubekr Siddiku dhe Omar Khattabi i kanë thënë semi'na wa ata'na. Dëgjuam dhe respektuam. Gjithashtu ka ardhur çështja e tyre në çështjen e ahiretit, se si Allahu xhelaluhu ka sfidu ka thon, ai në xhenetli, sado ka thon ai në xhenetli. Jo xhenetli, po vetëm ai në xhenetli. Allahu ka thon ai në xhenetli po. Për me hin xhenat është vetëm një proces me kapërcie. Cila është procesi? Me dek. Lip në vdekje. Për shembull. Me thon ti për shembull, si dish tani çasaj derë? Për shembull i ki 100.000 euro. Edhe ti thu këshire, sado 100.000 euro shka janë jashtë, janë 1000. Edhe njëllë me thotë, po që le dherën, vlo, që le mërë, e ty se qelë, që se qelë, se beson se janë tua dhe do. Andaj akireti dhe zërë sfida ma e madhe. E Allah është ka tha, fetemen në ulmaut, in kundum sadiqim. Si tjetë gjenejti veç për juve, thurë një zotit, o Allah, ma mundëso me ima shpejtë. E ma kumi thonë, kun, hasmime për nga mërë, ti lip gjenet, ti nuk, ti e mohon Muhammedin sa dhe zellem dhe pasaj, a mund është mi thonë o zotë, ma mërë shpirti ma shpejtë? A sahabë dhe zër e banën këtë punë. E banën këtë punë. Ka pas për sahabë dhe zër, i ka thënë Allahu gjithë kështu, o, Zot, t'lutem, t'lutem, që këtë betej, tash, ka me bo Muhammedi s.a.s. mosëm këtë gjallë në shpitemi jarabë. Dhe zër, këtë dua, më banë, sinqerisht, shumë, veç për bindis të madhë vjenë. A më një para më dhe zër, ti mi thënë, për që më Zotit, tash, ta zbresim, a më një mi thënë, o, Zot, shire, këtë bi sejsh dhe mos pa qo më kryon. A mund është mi thonë që ishtu? Doan, njëri ju, e thot pak pasit ju dritë, do, veç të edhe të punë të isosi, po unë ka, e sahabët e thonë që, o, Zot, që qatë filan, venin, që ati mbetej, lem, që aty. Kishtë e piti të thonë, o, Zot, që tu, që tu mbal, letë mungëshet me shigjejtë atë armikët. Kur dalë para ti, e thonë, o, Zot, për tyje. A ta shikot dalimi mes jehudive dhe sahabëve të pengam sanë. Ky dritë dhëtë me thonë, o, Zot, mërë më shpirtin. Dërsa sahabët e ka qëtu, kam qëf qëtu, Zot, qëtu. Se bindje e madhe. Bindje e madhe. Lusme Allahun që Allah me është të bindje në Zotin tonë të bare kjo vëtjale. Pasaj Allahu të bare kjo vëtjale përmendi se si Allahu Gjeli Gjelalu e ka quhe edhe Isajnë Alehi Salatu e Selam, apo tek Jo, në fakt, e ka përmen armicien me Gjibrailin a.s. Ma vone ka përmen e se e ka quë edhe Isajn a.s. Pastaj, e përmeni se ata në këtë devijim janë gjujtë edhe në sihar. Po të teba u me tëtlu e shëjatinu ala mulki Suleiman. Dhe janë gjujtë në kërkimin e gjurmëve të Suleimanit a.s. Duke menduar se aje ka zutruar botën me sihar. Thetë Allahu Gjellë, ola ma kefara Suleiman, Suleimani nuk ka po kofër, ne e kemi dhe në pushtetit. Jahudit ka menu vëzër se Suleimani o bom bret me sihar. E si ta gjenë që është librin e sihrit, edhe ne e zutojnë a botën. Allahu tha, jo, ne e kemi dhe në botën ati. Nuk e ka pas me sihr. Pasaj Allahu te bare kjo tala përmeni edhe procesin e sihrit dhe atë e cila pason prej qijeve të sëti ka përmeni Allahu te bareke u e te ala, pasaj përmeni se ata s'kanë dëshirë që Allahu gjili gjela t'ju privilegjon juve me diçka e cila ju bënd të daluar prej njerëzit të tjerë. Pasaj Allahu te bareke u tala përmeni neshin, derogimin apo shfuqizimin e ajeteve njeri pas jetë. Pasaj Allahu te bareke u tala përmeni edukatën me pengamberin tonë sallallahu alaihi wasallam, em turidun en tesalu rasulekum. Pra Allahu gjili ala i qërtoj sahabët, mos pyetni lloj pyetjesh, mos e ngarkoni Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, sikur që e pyetën Musa alaihi salatu wasalam. Andaj shikova zot kur tham neve, pse e ka mbush Allahu Kur'anin? Shiko, komplet, ende jemi ala bitë Israilit. Apo, ende bitë Israilit. Pse zot? Sepse Allahu po na thot, mos jini si ata. Andaj çka thot Allahu te bareke teala? Em turiduna an tasalu rasulakum kama suila Musa min qablu, wa man yatabaddal al-kufra bil iman faqad dhalla sawa' as-sabil. Mos, apo do një ju mi bo pyte Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, sikur që i kam bo pyte Musajt. E kanë ngarku shumë Musajt me sallallahu alaihi wasallam. Shumë e kanë ngarku Musajt me sallallahu alaihi wasallam. A di diri sa e kanë ngarku dhe zër? Prej ngarkesa e kanë bërë. A ke te apo fol me Zotin apo? Së të besojnë atë dhe sa ta shofë në edhe na. Dojnë na me folë edhe na. Apo një me i të fola? Hajtë na merë dhe neve të kodra. A që pyte i kanë bo, a që shumë e kanë anu dhe zër? Diri sa i kanë thanë. Ndukët në organin gjenital ki probleme. Defekti. Pse? Se na kur po lamin këtu në hammam, apo, në atë pjesën ku janë la, na po zhveshmi komplet, atë ti po mlohësh. E ki bo disa defekta, si ti jeshi mblu, problema. Ona, e qka, Allahu Gjellë Gjellë Gjellë Gjellë për mi rahatu këto, u dash me nëru ligjin kosmologik. Shkoj Musa Mulaj, salatu salam, edhe i la teshat nguri. U më shef ma zgurit për mula. Edhe kur ula, tash për mu vesh. Allah e lëviz i gurin. E lëviz i gurin. Që mi bin të kokfortit që, e, s'ka defekt aj. O, ju një defekt. Aj të engajt gurin mi mor teshat, ata e panë se Musa është i plot. Ma i plot se ata. Apo? Shiko dhe zër, o da është Allah u gjelola gurin me lëviz për venit, që pak ta mrejna, dhe mirë koka. E qka Allah u i tha sahabë? Ju, më zgaboni me vetë shumë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe nuk e kam pyetë. Atë shumë pak pyetje i kam bërë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, se Kurani ka qartësuar. Andaj shikoj se andaj njerëzit tranojnë deri pafund. Dikush thot deri sa mundet me tranue. Njëri thot, "A mund të shpom tranojnë shumë?" Jo, vetë ski desë sa tranojnë njerëzit. Andaj kjo vezër për jashtë që ka përmend dietar. Kona ka mbaruar vezër, do ta vazhdojnë me lein Allahu te bareke ve teala, nga se na kanë mbet edhe disa prej ajeteve që ta vazhdojnë zinxhirin deri tek ajeti 200. Pra, kjo është shumë e domosdoshme që mos jemi domon huti se ajo kjo çka e kena folë vezër, kena folë para disa viteve, do sami tani vetëm e bani një lloj lidhje të zinxhirit në surën El Bakara deri sa ta arrim te ajeti 200. Te këtu po ndalemi tek faqja e 17, që të vazhdojmë pasaj me lejnë Allah të barë kjo e tala në javët e arshme. E lusë për Allah unë gjelluarë që Allah të mundësëm me mësuhe Kur'anin, me lexu Kur'anin, me jetu me Kur'an. E lusë për Allah unë të barë kjo e tala që Zotë i unë gjelluarë të banë Kur'anin pjesë të jetëve tona, pjesë të gjuhëve tona, pjesë të zemrave tona. E lusë për Allah unë të barë kjo e tala që Zotë i unë gjelluarë kudish që ja kemi qëlluar, Allah të në shpëvlen, ku kemi gabu, Allah të në fal. E kulu qawli hadha, wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu, innahu huwal ghafurur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin.